Radyo Tiyatrosu. Bent. Yazan Marguerite Duras. Oyunlaştıran Genevieve Soro. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kafyalı. Reji Kemal Bekir. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anne Suna Pekuysal, Joseph Şener Şen, Suzan Ayşegül Yalçın, Jacques Savaş Dinçel, Agosti Sezai Alttekin, Bay Jo Kayhan Yıldızoğlu, Kadastro Memuru Metin Çeliker, Carmen Gül Bergon, Bay Burner Dinçer Çekmez. O zaman yerden göğe kadar haklısın derim. Sana fikrini soran oldu mu? Ama ben söylüyorum işte. Ben arabaya bakmaya gidiyorum. Suzan sen de şu gramofona göz kulak ol. Merak etme, kimse dokunmaz senin müzelik gramofonuna. Joseph! Sağır mısın sana diyorum. Joseph burada yok. Nereye gitti gene? Garajda arabasını tamir edecekmiş. Tanrım! Tanrım ne çocuklar verdin bana. Her biri bir dert. Gene kulübenin sağa sola hayvan leşleriyle doldu. Jack! At şu leşleri alandaki bir çukura, nefes bile alınmıyor. Sen büyüksün yarabbi, dayanamayacağım artık. Buraya ne diye geliyorsun Jack? Sana o leşleri bir yere at diye bağırmadın mı demin? Leşleri diyorum, leşleri! Alanda bir yere gömüver, kokudan durulmuyor. Peki efendim. Sabahtan beri 3 sıra kazık daha. Hiç de az değil hani. Jack! Jack! Ah bu bağırma öldürüyor beni. Çiçekleri unutma. Bazen mahsus yapıyor sanıyorum. Çiçekleri uzulamayı unutma diyorum. Çiçekleri peki. Gittikçe sağırlaşıyor. Niye gene kazık çakıyorsun anne? Aa. Dayanmaz ki. Hepsi çatlar görürsün. Biliyorum. Bazen çok kuru olurlar, bazen de yaş. İyi toprak için iki misli para vermek gerek, anlıyor musun? Üstelik 15 değil, hayatımın 30 yılını vermeliydim o zaman. Yani iki defa ölmeliydim. Getir bakayım şu kağıtla kalemi. Gene mi yazacaksın? Bilmezsin sen onları. Bizden önce şu araziden kaç kişinin ayağını kaydırdılar biliyor musun? 4, tam 4 kişinin. Hepsini öğrendim. 4 aptal. Benim gibi bu topraklara para sayan 4 tane aptal. Nerede gözlüğüm? Bir kere daha yazacağım o kadastro memuru olacak adamlara. Joseph nerede? Bu benim hakkım. Bilmiyorlarsa öğrenirler yakında. Ver şu hokkayı. Uğraşmaktan bıkmadım ben daha. Uğraşman da kadastrodakilerin umurundaydı sanki. Şu bentler bir yıkılmasın, o zaman görüşürüz onlarla. Vazgeç artık şu Hülya'dan anneciğim. Korkma sen. Elbet bir düşündüğüm var benim de. Üstelik bu da benim hakkım. Arka taraftakiler yerinde yok. Ne? Arka taraftaki çiçekler diyorum. Yok olmuş. Neden? Bilmem. Joseph'in atı yemiştir belki de. Sen kazıklara bak Jack. Şimdi geliyorum ben de. Belki de onun için hastalandı hayvan. Ya önce. Beni bekle Jack. Dün attı, bugün çiçekler, yarın da kazıklar olacak. Beni ararsanız yolun üstündeyim. Suzan. Tanrım. Ne yaptım şimdi ben ona? Jack, mektubum nerede? Bir mektuba başlamıştım. Ey yarabbim. Suzan. Anne ne olur bağırmasana böyle. Joseph. Dinle Joseph. Atla arabaya şu mektubu hemen kama memurlara götür. Jack dün bir tane götürdü ya. Bir tane de 3 gün önce yolladık. Bir de... Bu adamlardan bir şey isterken sanki çok az şey istiyormuş ya da hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak gerek. İşte bak. Sayın kadastro memurları, sizlerle şu konuda kesin olarak anlaştıktan sonra değerli vakitlerinizi daha fazla almak istemiyorum. Şu konuda kesin karara kulübemi çevreleyen 5 hektar, buna da hayır diyemezler ya, kupkuru 5 hektar, işte hepsi o kadar. Araba çalışmıyor anne, gidemem. Neden çalışmıyor? Nesi var gene? Tamir etsene, sen de atla git öyleyse. O da hasta anne. Kimin de at alma fikri? At yetmiyormuş gibi bir de arabası alındı. Zavallı evladım. Şimdi anladın mı bari? Bütün bunlar geçerli yerlerde kullanılır. Oysa burada insanlar 1000 yıldan, 2000 yıldan, hatta dünyanın kuruluşundan beri her yere yayan gidiyor. Tanrım, bu yorgunluk öldürecek beni. Nasıl buldun mektubu Joseph? Bu sefer pek de kapalı oldu değil mi? Anneciğim bırak şimdi bunları. Hiç olmazsa gerçekten satsalardı şu 100 hektarlık kumu. Kum ne demek? Kum bile değil. Geçici olarak toprağın işlenmesi kaydıyla. İşte bu çok komik doğrusu. Düşünsene bir kere, denizi ekip biçeceğiz zar. Bak anne. Bir de başaramazsan toprak gitti elden. Gitti. Her şey bitti o zaman. Ah, düşünemedim ben. Ne dersin Joseph? Cevap verecekler değil mi? Hayır. Hayır, bu iş olmaz da deseler cevap verecekler. Hiç olmazsa ölümümü rahatça bekleyebilirim o zaman. Aman anne. Bu kadarına da hakkım yok mu canım? 10 yıl okullarında çocuklarını eğittim. 15 yıldır 5-10 kuruş için didinmem gene onlar için. Ah, babanla ben 1 yıl içinde milyoner olacağımızı sanmıştık. Milyoner! Gençler! Müstemlekelere koşun! Servet sizleri orada bekliyor! İşte böyle yazıyordu afişler. Sonra baban öldü. Ve ben işte 25 yıldır müstemlekedeyim. 25 yıl bu müstemlekede. Dile kolay. Gerekirse Saigon'a kadar giderim. Agusti, hoş geldin. Uzun zamandır gözükmüyordun. Nerelerdeydin? Merhaba. Hastalandığınızı duydum. Evet. Bentler yüzünden rahatsızdım biraz. Daha iyisiniz ya ne şimdi. Ne gezer. Unutmaya çalışıyorum işte hepsi o kadar. Toprağa kazıyorum, mektup yazıyorum. Fakat gecelerim korkunç geçiyor. Kulaklarımda hep o gürültü. Hani bilirsin, yıkılan bentlerin gürültüsü. Sizler nasılsınız? İşte şimdilik hep aynı. Hep aynı ha? Evet ama ağırdan alıyorum iş. Çekip gideceğim bir gün. Gencim, hayatımı mahvedemem. Doğru Agusti, haklısın. Fakat benim durumum aynı değil, anladın mı? Bazı haklarım var burada. Evet, haklarım var ya. Hepsi anlayacaklar ergeç bunu. Hem sonra bentler için yeni bir şey geldi aklıma. Dur sen. Bir gün gelip babanla konuşmalıyım Agusti. Kirişler gerekecek. Betonarme kirişler. Yoksa yeniden mi başlayacaksınız bente? Dur bakalım. Ölmedim ben daha. Öyle. 10 yıl önce babam da aynı şeyi söylüyordu. Bentler için korkmaya sebep yok. Ne yapacağımı biliyorum bu sefer. Ama sermaye gerek önce. Bu işi bankayla halledebilir miyiz dersin? Ha bankayla uğraşmışsın, ha kadastroyla. Hepsi bir bence. O halde ipotek ederiz. Ama neyi edeceğiz? Sırtımdakinden başka hiçbir şeyim yok ki. Ah, bittim. Bitirdi şu yorgunluk beni. Anne, al şu hapını da yukarı çık dinlen. Hayır, hapmap istemiyorum dedim sana, içmem. Canım hep böyle dersin, sonunda da içersin işte. Sinirli falan değilim ki, neden içeyim durup dururken? Daha iyi hissedersin kendini. Öyle mi dersin? Hadi iç. Pekala, ama geçen günkü gibi beni uyutup fırsattan istifade balığa gitmek yok. Canım bırak şimdi onu, istesem yere giderim. Durmadan hep hap veriyor, beynimi sulandırıyor. Ben uyuduktan sonra da çekip gidiyorsunuz. Ama demir gibiyim daha, uykum falan da yok. Bahçeye gidip yabani otları temizleyeceğim. Otların da çiçeklerin de hepsini yoldu. Ya! Demek sendin çiçekleri yok eden. Tahmin etmeliydin zaten. Ne yaptı sana o çiçekler? Ha söylesene ne yaptı? Mahsus yaptım. Yavaş yavaş elimde kalanların hepsini yok etmek için. İstemiyorum Joseph. Böyle şeyler istemiyorum dedin sana 1000 defa. Bırak Allah aşkına anne. Büyümeleri aylarca sürüyor. Durmadan onları görmek deli ediyor beni. Demek deli ediyor seni. Peki ya getirdikleri para? Paraya ne demeli? Ha? Sen söyle Agosti, söylesene şuna. Nasıl? O çiçekler mi? Evet, iyi para getirir. Sen de çabuk biten bir şey dik. Muz diksen olmaz mı? Muz mu? Ne bileyim ben, ya da başka bir şey. Jack'la konuşmalı bunu. Şimdi çıkıp bir uzanayım şöyle. Suzan hala dönmedi tabii. Evde durduğu yok ki. Hep yalnız bırakıyor beni. Hep yalnız bırakıyor. Arabanla mı geldin? Evet Joseph. Görmedim, arabanı nerede bıraktın? Köprünün başında. Gidip görebilirim değil mi? Elbette. Suzan da geliyor işte. Merhaba Agusti. Köprüdeydim, 3 tane geçti. Gene gidip bakacağım. Ne geçti? 3 tane. 3 avcı. Biri kapalı, ikisi açık arabadaydı. Bir saat içinde 3 tane birden pek seyrek geçer burada. Bütün gününü araba seyrederek mi geçiriyor? Yapacak başka şey var mı? Bilmem. Gramofonunuz duruyor mu? Joseph, gramofonsuz olur mu hiç? 5 tane de plağımız var. Ama biz sadece birini çalıyoruz, o da iyice eskidi artık. Ramona ha? Hadi gel Suzan, dans edelim. Biliyor musun, çok güzelsin. Sahi mi? Şimdi seni öpsem kızar mıydın? Hayır. İlk ben mi öpüyorum seni? Evet. Çok hoş kızsın Suzan. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you'll hear my call. Kimse yok mu? Kimse yok mu orada? Kimse yok mu? Var. Ben varım. Oh, affedersiniz efendim. Sizi görmemiştim. Çiftçi misiniz? Evet, yani... Arabanız var değil mi? Evet, şoförüm sizin kulübenin önüne çekti arabayı. Bozuldu mu? Evet ama önemli değil. Tamam, tamam işte, tam düşündüğüm gibi. Ne oldu, bir şey mi söyleyecektiniz? Kulübenize böyle aniden girdiğim için özür dilerim. Paris'te mi oturuyorsunuz? Bazen Paris'te, bazen de burada. Parmağınızdaki ne öyle? Parmağımdaki mi? Hı. Ha, aile yadigarı elmas bir yüzük. Çok pahalı olmalı. Öyle mi bilmem? Ta uzaktan ışıldıyor. Peki hep böyle mi giyinirsiniz siz? Burada en iyisi ipekli giymek galiba. Hem ütü istemiyor hem hafif oluyor. Ama pahalıdır değil mi böyle bir elbise? Şey, pahalı mı bilmem. Pahalıdır, pahalıdır tabii. Biliyorum ben. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Benim bir tek elbisem var, ipekli değil o da. Gençlik ve güzellik süs istemez ki. Kardeşim olsaydı sen bunları külahıma anlat derdi. Çok kabadır. Adı da Joseph. Ya sizinki? Benimki mi? Benimki Suzan. Biliyor musunuz Bayan Suzan? Çölün ortasında hiç ummazdım doğrusu. Böylesine güzel. Alıştık biz. Yoksa hiç kimse durmaz buralarda. Ailenizle tanışmayı çok isterdim. Tanıştıracaksınız değil mi? Yalnız annem var. Uyuyor o da. Bayan Suzan, bana bir bardak su verebilir miydiniz acaba? Susuzluktan öleceğim neredeyse. Rahatsız etmiyorum ya sizi. Ne yok, ne diye rahatsız edeceksiniz? Zaten duş kabininden alıyoruz suyu. Çok soğuk değil ama ne yapalım, buzumuz yok. Buyurun. Teşekkür ederim. İçkilerin en basitini böyle güzel bir elden içmek. Aslında alkol kullanmam. Zaten buralarda sade bir hayat sürmeli insan, öyle değil mi? Bilmem, hiç düşünmemiştim. Pekala. Gidip arabaya bir bakayım. Şoför işini bitirmiş olmalı. Hiç sanmam. Joseph çoktan burnunu sokmuştur o işe. Kardeşiniz mi? İyi ama... Kim bilir, belki motorunu bile sökmüştür. Benim arabanın motorunu mu? Oo, bizimki kaç bin defa söküldü. Ama artık ezbere biliyor, ilgilenmiyor bile onunla. Ya ama benim şoförümün ona ihtiyacı yok ki. Ama Joseph çok meraklıdır, tutamaz ki kendini. Hay Allah. Bir gidip baksam iyi olacak herhalde. Ne marka otomobiliniz? Maurice Leonboli. Kaç paradır bir Maurice Leonboli? Bu özeldir. Paris'te ısmarlamıştım. 50.000 franka mal oldu bana. 50.000? Korkun, çok pahalı. İzin verirseniz bir gidip baksam. Suzan! Suzan! Kimle konuşuyorsun orada? Annem geliyor. Oo, gelsin, gelsin. Tanışmak istiyorum kendisiyle. Bay Joe diyebilirsiniz bana. Birazdan akşam yemeğine oturacağız. Ben size 2 lokma bir şey hazırlamadım. Oo, misafirimiz varmış. Özür dilerim efendim, ben de... Anneciğim, beyin adı Joe. Güney'de çiftçiymiş. Yolda arabası arızalanmış da. Oo, memnun oldum. Kıyafetime bakmayın, uyuyordum da. Demek arabanız arızalandı. Önemli değildir inşallah. Beni niye hemen çağırmadın Suzan? Kızım soğuk bir şeyler ikram etmiştir size herhalde. Teşekkür ederim. Kızınızı çok seviyorum. Öyle mi? Hem de pek çok. O parmağınızdaki taş elmas mı? Oo. Evet, aile yadigarı. Çiftçisiniz demek. Çiftçi olan daha doğrusu babam. Babam çalışkan, faal, yani tam bir iş adamıdır. Bense hayalciyimdir biraz. Daha çok anneme benzerim. Suzan, ananas şurubu getir. Müstemlekelerde mi zengin oldu babanız? Evet. Bir dakika Suzan. Bekle de yardım edeyim sana. Ne diye canlı cenaze gibi dolaşıyorsun öyle? Hiç olmazsa biraz sevimli olmaya gayret etsene. Ya, biz de bu kulübeciyi kurduk işte. Tebrikler. Doğrusu evet. Pek hoş olmuş. Öyle değil mi Bayan Suzan? Evet. Hem de pek yeni. Bitmedi ki daha. Bitmedi, bitmedi. Oturuyoruz ya içinde. Dışarıdaki araba sizin mi? Markası Maurice Leonboli. Biliyorum, gördüm. Gel. Joseph, bir bardak da sen iç yavrum. Sizin mi o araba? Evet, Güney'de çiftçiymiş. Oğlunuz mu efendim? Evet, oğlum Joseph. Memnun oldum Bay Joseph. Kaç beygir motoru? Kaç beygir mi? 24. Be, 24 beygir ha! 4 vites mi? Evet, 4. Ya sizinki? Sizinki ne marka? Yok, bizimki mi? Konuşmaya değmez bizimki canım. Öyle değildi Suzan. Eski eski, çok eski bir Citroen. Ama bu yol için yeter de artar bile. Çok benzin yakıyor arabanız. Bizimki 100 kilometrede 24 yakıyor ama nedeni var. 24 mü? Çok fazla değil mi? 12 yerine 24 ama karbüratör karbüratör değil, süzgeç sanki. Süzgeç süzgeç, çok doğru, iyi söyledin Joseph. O kadar olsa gene bir şeydi. Evet, iş karbüratörle bitse gene bir şeydi. Hadi Joseph, anlatsana şu bizim radyatörü de. Radyatör mü? Bırak Allah aşkına. Rekor kuruyor bizimki. Söylesene canım, söyle işte. 100 kilometrede ısının 50'ye çıktığı oluyor. O da her zaman değil canım, bazen oluyor. Dahası da var ha. İş yalnız karbüratör ve radyatörle bitse gene bir şeydi. Bu doğru işte. Arabamızın bir şişi yok derdi. Lastik yerliğini şişirdiğimizi tahmin edin bakalım. Düşünün ama iyice düşünün Bay Jo. Canım ne bileyim ben. Havayla gayet tabii. Hayır değil işte. Muz yapraklarıyla muz. Lastiklerin içini tıka basa muz yapraklarıyla yok dolduruyor. Canım sahi mi söylüyorsunuz? Bir kere herhangi bir yere giderken şaka elinde bir kovayla çamurluğa oturturuz. O da sınıfı para olmadığı için elinde bir lafı. Ay, ya kapılar. Allah aşkına ya kapılar. Kapılar kapandı mı hiç açılmaz bir daha. Çünkü hepsi telle bağlı. Ne diyorsunuz? Ben artık şimdi bayılacağım. Çok hoş. Gerçekten sizlere rastladığım için çok memnunum. Yani sizin gibi neşeli kimseler. Ha, ne dediniz? Bizim gibi neşelilere mi? Ne diyor? Ha? Neşeli miymişiz biz? Ha? Evet, söylediğine bakılırsa neşeliymişiz galiba. İşte bu hepsinden gülünç. Bitmedi ki daha. Keşke hepsi bu kadar olsa. Evet. Benzin deposu, farlar, kapılar. Bak bu kadarla bitse keşke. Evet, bu kadarla bitse keşke. Keşke dert yalnız araba olsa. O zaman hiçbir şey değil. Keşke o kadar olsa. Ama yalnız araba değil işte. Düşünebiliyor musunuz? Bir de su bendi var. Evet, su bendi. Ya yengeçler, yengeçler. Ölürsünüz gülmekten. Hepsi bir olup yiyiverdiler su bendini. Bütün bunlar çok hoş. Şaşırtıcı, inanılmaz şeyler doğrusu. Hepsi değişik. Hoş, hoş, hoş, pek hoş. Şunu da öğrenin bari. Burada satın aldığımız toprak değildi bizim. Dalgaydı dalga. Denizi satın aldık. Bela satın aldık. Kimsenin aklına gelmezdi bu, delilerin bile. Susar mısın sen? Yoksa bir tokat aşk edeyim suratına. Sizi yeniden görebilir miyim bayan Suzan? Çok mutlu edersiniz beni. Nasıl isterseniz. Teşekkürler, çok teşekkürler. Hepinize teşekkürler. Çok iyi karşıladınız beni, yine geleceğim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık dostlarım. Bir araba durdu dışarıda. Ziyaretçiniz var galiba. Kadastrodan memur geldi Joseph. Ha. Kontrol edecekmiş. Ben bakarım Jack. Önemli bir şey mi var? Karışın siz bu işe Bay Jo. Peki peki. Siz gelinceye kadar ben de şu gramfonu yerleştiririm. Anneniz burada mı? Ha. Kadastro memuru siz misiniz? Evet. Neden görmek istiyorsunuz annemi? Siz de bilirsiniz ki müstemleke yöneticilerinin emri gereğince verilen her arazi yılda bir kere kontrolden geçer. Tarlaların ekilip ekilmediğini kontrol etmek gerek, anladınız mı? Ha, anlamaz olur muyum? Kontrol edin, hadi kontrol edin rica ederim, işinizi aksatmayalım. İyi ama. Hadi gidin diyorum, ne duruyorsunuz? Görevinizi yapmak için annemin yardımına ihtiyacınız yoktur herhalde, öyle değil mi? Bu işleri hep annenizle hallederdik de. Şimdi değişti, artık benimle halledeceksiniz. Şimdi sıra onda. Belki bir kayık istersiniz. İsterseniz kayık bulalım size. Duydunuz mu? Kayık bile verilecek işte. Ne oluyor orada? İşte o. Evet, tanıdım, tanıdım sizi. Az mı beklettiniz kapınızın önünde ha? Hatırladınız değil mi? Ya mektuplar? Ya gönderdiğim mektuplar? Yeter anne, bana bırak sen. İyi ama Joseph. Bırak dedim sana. Biliyor musunuz? Ventlerimiz yıkılmıyor artık. Öyle bir mahsul aldık ki böylesini ömrünüzde görmemişsiniz. Yaşa Joseph. Söyle ona her şeyi. Bilmem, yani pek iyi anlayamadım. Bana işlerinizin pek iyi gitmediğini söylemişler. Tamam, şimdi böyle işte. Durumumuz sizden çok daha iyi. Zaten sizinkinin pek iyi olmadığı meydanda. Evet evet, bir bakışta anlaşılıyor. Biraz daha ciddi konuşalım lütfen. Bu biraz da sizin çıkarınıza olur hem. Çıkarımıza olurmuş. Duydunuz mu çocuklar? Çıkarımızdan söz ediyor. Bu olanların hepsini rapor edeceğim. Görürsünüz siz. Edin edin. Sonra buraya gelip bize de anlatın, olur mu? Şuraya bakın, nasıl da kaçıyor. Köpek! Hırsız köpek! İyi oldu bu ders ona. Akşam yemeğine bizde kalın Bay Joe. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Nihayet yalnız kalabildik Suzon. İşte tam sırası. Şimdi gidip şu paketi... Hayır hayır, dokunmayın ona. Joseph'i beklemeliyiz. Anlamadım. Joseph de burada olmalı dedim. Joseph. Bu gidişle bir türlü anlayamayacağız. Bakın bu doğru işte. Hiçbir şey etkilemiyor sizi. En ince arzularım bile. Belki 10 gramofon bile verebilirsiniz bana ama... Sonuç hep aynı oldu. İşte bakın, yine benimle aksi aksi konuşmaya başladınız. Geliyorlar. Hadi canım, surat asmasanız öyle. Seviyorum sizi. Bilmem ne oldu bana böyle. Hiç kimseye söylememiştim bunu. Bırakın Suzan. Bırakın da öpeyim sizi. Sakın pakettekinin ne olduğunu söylemeyin onlara. Ben söylemek istiyorum. Bir şey ifade etmiyorum sizin için. Bunu her gün daha iyi anlıyorum. Arabayı alıp kama gidiyorum. Akşam yemeği hazır Joseph. Bak neredeyse gün batacak. Gördünüz ya Bay Joe. Bugün paketi getirmenin sırası değildi. Fakat Suzan, nereden bilebilirdim ki? Merhaba Joseph. Efendim? Şöyle güzel bir plak dinler miydiniz acaba? Ne? Joseph, o pakette bir gramofon var. Aa, gramofon mu? Bizde bir tane var ya gramofon. Evet. Evet ama bu daha, nasıl diyeyim, daha modern. Sahibinin sesi. En iyi marka işte. Şuraya bakın. Bir sürü de yeni plak var. Nasıl konuyor buna? Bırak ben korum. Dur bakayım neymiş bu plağın adı. İngilizce. Olsun. Hepsi İngilizce bunlar. Hayır bak buna. Çin geceleri. Biçimsiz şeyler ama boş ver. Paris'te çıkan en yeni plaklar bunlar. Hatta aldığım yer dedi ki... Aldırmayın canım, işe yarar bunlarda. Ne kadar iyi dönüyor değil mi? Hiç gıcırdamıyor. Yanılmıyorsam bu bir İngiliz valsi olacak. Şşt, susun Bay Joe. Joseph, nasıl buldun? Makinesi gerçekten çok iyi. Nasıl? Ne yani? Pekala, güzel bir şarkı işte. Hiç olmazsa Ramona'dan kurtuluruz biraz. Suzan, gel yardım et bana biraz. Geliyorum anneciğim. Biliyor musunuz Bay Joe? Aramızda kalsın ya, kimse kanmaz bütün bunlara. Asıl maksadınızın ne olduğunu anlamamak için aptal olmak lazım. Doğrusu pek anlayamadım ne demek istediğinizi Joseph. Neredeyse 3 hafta olacak, her Allah'ın günü buraya taşınıyorsunuz. Kız kardeşinize duyduğum hisleri saklamıyorum ki ben. Olabilir ama söyleyeceklerimin hiç ilgisi yok bunun. Ben ne yapacağımı biliyorum Bay Joe. Fakat arada annem var. Ama yine de bana hak vereceğinizi umuyorum. Evlenmek öyle birkaç günde halledilecek iş değil ki. 2 yıl da bekler zenginler ama biz bekleyemeyiz. Size 8 gün daha, hepsi o kadar. Kalın kafalısınız. Zaten sizin gibiler son derece anlayışsızdır. Daha ilk geceden düşünemezdim ki. Bakın iyi dinleyin beni. Kız kardeşime bizim baskı falan yaptığımız yok. Ama siz o kadar istiyorsanız evlenmeniz gerek onunla. Başka türlüsü de olamaz. Böyle işte. Şimdi izin verirseniz kendi gramofonumuza bir plak koyacağım. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out our song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care. Şu köprüye bak Suzan, ne kadar güzel değil mi? Ama yarım saat sonra onun da gölgesi kalmaz. Tabii kalmaz, güneş dönmüş olacak o zaman. Bütün gün güneş altında kaldım Suzan. Sıhhatiniz için pek iyi olmasa gerek. Çarparsa diye korkuyorum. Hiçbir zaman böylesi gelmemişti başıma. Annemse güneşte kaldıkça fenalaşıp benimle evlenmekte daha acele edeceğinizi söylüyor. Al Suzan, al bak şunları. Neye bakayım? Şu mendilin içindeki elmaslara. Elmaslara mı? Ne olacak o elmaslar? Hiç, gösteriyorum işte. Zavallı anneciğimin elmasları. Şu ne kadar eder mesela? Bilmem, 20.000 frank eder herhalde. İşlerinden en çok bunu beğendiniz. En pahalısı hangisiyse onu. Paradan başka bir şey düşünmez misiniz siz? En pahalısı tabii. Eğer bana verseydiniz hemen satardık da onun için. Benden hoşlandığınızı söyleseydiniz Suzan. Neden gösterdiniz bu yüzüğü bana? Şehre sizinle geleyim diye değil mi? Suzan, neler söylüyorsunuz? Vermeyeceğim size onu. Şehre de gelmeyeceğim sizinle. Ama yüzüğü de vermeyeceğim işte. Olmaz, alın yüzüğünüzü. Suzan. Çok fena. Yüzüğü göstermemeliydiniz bana. Affedersiniz Suzan, sevgilim. Hadi gidin artık. Hayır, imkansız, böyle ağlamanıza dayanamam ben. Bir gün elbet bir avcı ya da çiftçi bulacağım ben de. Fakat sizin gitmenizi istiyorum Bajo. Böyle konuşmayın Suzan. Hayır, hayır Suzan, dayanamam buna. Dayanamam. Çıldırırım Suzan. Yüzük senin olsun. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum Suzan. Sizde kalsın yüzük. Çok mutluyum. Hoşça kal Suzan. Ben size sizi sevmiyorum Bajo. Sevmiyorum, anladınız mı? Bakın, bakın şuraya bakın. Nesi var o yüzüğün? Elmas. Değeri de 20.000 frank. Göster bakayım. Evet, elmas bu. Hiç şüphe yok. Bir saniye, şimdi gelirim. Neden gösterdin ona? Ne yapabilirdim ki? Haklısın. Bir de Bajo geri isterse yüzüğü. Ama alabilmesi için önce bizi yok etmesi gerek. Tamam, tamam, her şey yerli yerinde. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Sana bakmıyoruz. Yemek vakti geldi, karnımız aç. 19 yıldır karnın aç senin. Açsa aç, umurumda değil. Bir kerecik olsun benim de sesim çıksın artık. Çok sıcak oldu, içeri girsek bari. Olsun, sıcak da umurumda değil. Beyazların bu güneşe dayanamayacağını bizden iyi bilirsin. Bakın haberiniz olsun, bu yüzüğü geri vermem ona. Vermeni kim istedi ki? Alt tarafı bir yüzük değil mi ki zaten? Bizim yerimizde kim olsa geri vermez. Tabii vermez. Hadi gel anneciğim, yemeği hazırlayalım. Yemek falan hazırlayamam. Çünkü hem yaşlıyım hem de yorgun. Evladım olacak çocuklardan da bıktım, usandım artık. Şuraya bak. Şuraya bak, arsız bir kız. Arsız da ne söz. Arsızın arsızı. Her şeyi kabul ediyor, her şeyi alıyor. Anne dinle biraz. Ama vermeyeceğim geri. Yok, asla vermem. Bizim durumumuzda vermek için deli olmak gerek. Ne zamandır bekliyordum ama bekleyemem artık. Nereye gidiyorsun Suzan? Dur biraz. Peki anne. Dur bakalım. Hemen öyle bitmeyecek bu iş. Arsız kız seni. 20.000 franklık bir yüzük ha? Utanmadın mı? Yıllarca öldürüyorum kendimi çalışarak. Ama borcumu ödemezsem banka zırnık bile koklatmıyor bana. Çok yaşlandım, hastayım, bittim artık. Suzan, bana gerçeği söylemeni istiyorum. Uygunsuz bir şey yapmadım anne. Yalancı! 15 yıl bekledim. 15 yıl buna karşılık bir yüzük hiçtir hiç. Herkes katıla katıla güler buna. Ama hiç olmazsa, hiç olmazsa evladım gerçeği söylemeli bana. Ondan bir şey istemedim ben. Kendi verdi bana, kendi. Yalan. Onun gibiler durup dururken hiçbir şey vermezler. Hiçbir şey. Kimse inanmaz buna. Hadi söyle bana. Söyle diyorum, söyle bileyim artık. Bak anne, Suzan'a bir kere daha vuracak olursan onu aldığım gibi giderim buradan. Hem de bir daha dönmemek üzere. İhtiyar bir delisin sen. Artık iyice anladım bunu. Abi neler söylüyorsun? Dayanamıyorum yavrum. Joseph bilemezsin. Hadi git yat biraz. Ya Suzan? Üzülme sen. Git uyu. Bir şey yapmadı o. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Bırak üzüntüyü. Anne yüzüğü satacağız. Haklısın. İhtiyar bir deliyim ben. Hadi git uyu artık. Banjo'ya gelince Suzan bir daha gelmemesini söyler ona. Hiç mi? Biz ne oluruz sonra? Yayrada bir sürü avcı var. Güneyde de öyle. Bakarız bir çaresine. Açlıktan ağızları kokuyor avcıların. Sen ne dersin Suzan? Avcı daha iyi. Avcılar pek sefil. O tarafı ilgilendirmez bizi. Kimi isterse onu alır. Joseph, neler söylüyorsun sen? Kimi isterse, ne zaman isterse diyorum. Doğru. Hep bu işle yoruyordum kafamı. Belki de bir kaybımız yoktur henüz. Yalnız zenginler yok ya bu dünyada. Hem ilk geleni buyur etmek doğru mu yani? Doğru, doğru. Haklısın Joseph. İstesek biz de zenginiz deriz kendimize. Hem de en zenginlerden daha zengin. Neden olmasın? Doğru. Neden olmasın? Yarın üçümüz birden şehre gider, elması satarız. Sonra da otele Carmen'i görmeye gideriz. Tamam, yarın gidiyoruz. Şimdi ben yatmaya çıkıyorum. Canın çok mu yandı Suzan? Hayır abi, acımadı bir yerim. Hadi sen de git yat. Bir gün gideceğiz buralardan. Bir gün? Ne zaman? Annem asla terk etmez toprağını. Onun için beklemek düşüyor bize. Beklemek? Yani ölümünü demek istiyorsun. Beklemek. Onu öldürecek çabayı beklemek. Joseph. Aldırma sen. Kendi kendime söylemiyorum işte. Bakın sabah gazetesinde ilgileneceğiniz bir haber var. Altında çizmiştim. Ehven fiyatla eski mücevher ve eşyalar satılıp alınır. Göster bakayım Carmen, neredeymiş? Çin mahallesinde. Çin mahallesine gittik daha önce. Bodrum biri 10.000 verdi. Öyledir, kusurlu bir elmas için daha fazlasını vermezler. 10.000, utanmıyorlar da. Carmen, bir haber yok mu Joseph'ten hala? Bulvardaki Rus'a gitseniz o kadarını bile vermez. Evet, Santral Oteli. Burada. Joseph mi? Hayır, Joseph değil. Alo, ne sokağı mı? Hangisi bu? Nasıl? Ha, Alver. Tamam, tamam anladım. Hakiki, gayet tabii. Nasıl? Fakat 20.000 istediğimi söyledim size. Biliyorum biliyorum, küçük bir kusuru var ama gözde görünür derecede değil. 20, evet 20.000. Bir kuruş aşağı olmaz. Güle güle. Ne oldu? Şimdi kalkıp polisi ayaklandırmanın ne gereği var? Polisi mi karıştırmışlar bu işe? Bilmediğin bir şehirde kayboluveriyor çocuğun. 10 gün oluyor bugün. Daha küçük olsaydı şimdiye kadar çoktan bulmuştum onu. Joseph'ten mi söz ediyorsun? Elbette. Üstelik yanında da 5 parası yok. Joseph için meraklanmanız yersiz canım. Biraz şehri dolaşmaya çıktı. Bu kadarı da hakkı. Oo, nerelerden geliyorsun Suzan? Güzel caddelerde. Joseph'i görmedin mi? Hayır. Hiçbir şey görmedim. Hiç ama hiç. Palmiyeler, insanlar, her şey, herkes bana bakıyordu. Çünkü üstümdeki bu modası geçmiş elbise artık kimsenin sırtında yok. Ne böyle ayakkabılar, ne böyle çanta. Ağlama, ağlama yavrucuğum. Ne var bunda ağlayacak? Hem burada soyunacak değilsin ya. Hadi gel odama çıkalım. Bunu beğenmiyorsan bir başka elbise veririm sana. Bir daha hiç çıkmayacağım dışarı. Pekala, pekala şekerim. Hadi gel sen benimle. Suzan, bir fikrim var. Hemen gidip bul onu. Kimi? Joseph'i mi? Hayır, Joseph'in sözünü etme bana. Şu Allah'ın belası Bay Jo'yu. Bay Jo'yu mu? Gidip bunu beğenmedim, başka bir yüzük seçeceğim dersin ona. Bir şeyler uydurursun işte. Sana güveniyorum artık. Şehirde bir yerdedir, hemen gidip bul onu. Hayır, gidip arayamam artık. İyi öyleyse, ben gider ararım. Elindeki bir yığın elmasla avucumuzun içinden kaçırdık onu. Vereceği hediyeler de cabasıydı. Düşündükçe çıldıracağım geliyor. Bir kere, bir kerecik olsun görmeliydin onu. Durumumuzu anlatırdın. Eminim geri çevirmezdi seni. Olmaz anne. Bir defacık canım. Ondan sonra çekerdik elimizi ayağımızı. Anne yalvarırım, yeter artık. Bayan Carmen. Bayan Carmen. Buradayım, geliyorum. Ah Bay Brune, demek döndünüz. Her zamanki gibi işte. Buradan geçiyordum da. İşler nasıl gidiyor? Fena sayılmaz. Çok kalacak mısınız? 3 gün. 8 numaralı odayı mı istiyorsunuz? Her zamanki gibi Bayan Carmen. Peki. İşte anahtarınız. Rahatsız olmayın. Yolu biliyorum nasıl olsa. Birazdan görüşürüz Bay Brune. Bu adamı gördünüz ya, Kalküta'da bir iplik fabrikasının mümessili. Otelimizin de en iyi müşterilerindendir. Durumu gayet iyi. Evlenmek istiyor. Başlık olarak da 30.000 frank veriyor. 30.000 mi? Ben yine de Bay Jo'yu arayalım derim. Hiç olmazsa tanıyoruz onu. Her şey yeniden başlayacaksak. Yukarı çıkıp da uyusaydınız biraz. Uykum yok. Telefon etmeliyim. Joseph'in gidişinden beri durmadan hap yutuyor. Suzan, sana bir haberim var. Önce şöyle gel yanıma. Joseph'ten mi? Evet. Alo, Gar Oteli'ni bağlayın lütfen. Evet, Gar Oteli'ni. Gördün mü onu Carmen? Bu sabah. Nerede? Tiyatro sokağında, yanında bir kadın vardı. Oğlum hakkında görüşecektim. Eğlence yerlerinin bir listesi olmalı sizde. Sorumlu kimse onu çağırın siz bana. Sonra Carmen... Hem bu ilk değil ki zaten. Şehrin bütün yosmalarını otomobiliyle gezdirir durur. Bu seferki yosma değildi. Hem de Joseph'in otomobilinde değil, kadına ait bir arabadaydılar. Peki bir şey söylemedi mi sana? Söylemez olur mu? Carmen söyle onlara, merak etmesinler. Şimdi gelemem ama daha sonra geleceğim dedi. Canım, oğlumla ilgili olduğunu söylediğine göre. Alo! Nasıldı kadın? Güzel, zarif. Muhakkak zengindir. Zengin ha? Ya Joseph, o nasıldı? Tuhaftı ama çok tuhaftı. Her zamanki gibi değildi. Joseph'in umrunda bile değiliz biz. Fakat bu çok normal şekerim. Hele bir başına gelsin, sen de anlayacaksın. Yalnız kendini annenin dertleriyle yiyip bitirmemelisin. Anlıyor musun? Evet. Hayır, anlamıyorsun. Ama daha sonra anlayacaksın. Her neyse. Hiç olmasa Joseph bir şeyler yapabildi, eminim bundan. Aha, işte Bay Brune geliyor. Anahtarı bırakıyorum Bayan Carmen. Bakın size takdim edeyim. Sözünü ettiğim genç kız efendim. İşte Bay Brune. Siz evlenmek mi istiyorsunuz? Efendim, bendeniz çok büyük bir iplik fabrikasının mümessiliyim. Durumum iyidir, hatta ortanın çok üstünde. Fakat ömrümce bekledim. Aman yarabbi, siz de mi beklediniz? Evet, namuslu, temiz, bana hayat arkadaşı ve çocuklarımın annesi olacak ideal kızı bekledim. Anladım, anladım. Demek iplik satıyorsunuz. Kalküta'daki bir iplik fabrikasını temsil ediyorum. Başaracağınız belli. Şimdi de evlenmeye niyetiniz var. Evet. Bu kadar beklemenin sonunda belki de zor beğeneceksiniz. Tam tersi. Daha çok beğeniyorum şimdi. Tramvayın altında kalmış olmasın Joseph. İçimden bir ses tramvayın altında kaldı diyor. Ay, tramvayın altındaymış, neler düşünüyor. Tramvay altında falan değil, için rahat etsin. Bulunduğu yerde senden çok daha mutlu. Bütün genç kızlara taparım ben. O kadar canlı, o kadar neşelidirler ki. Demek iplik satıyorsunuz. Evet, size daha önce sözünü ettiğim Kalküta'daki fabrika için bütün dünyadan geniş çapta siparişler alırım. O halde durmadan seyahat ediyorsunuzdur. Şirket memurlarının karılarıyla birlikte bütün masraflarını karşılıyor. O, karılarıyla birlikte mi? Biraz tuhaf bir meslek doğrusu. Durmadan iplik sat. Ben ne bileyim. Joseph olsa belki bir şeyler söylerdi. Suzan, haplarımı getir bana, yoruldum. Hayır hayır, akşama. Akşama alırsın. Annenizin bir şeyi mi var? Kardeşimi bekliyor. O yüzden hastalandı. O da kadının biriyle bir yere gitmiş. Annesini böyle bırakıp da mı? Ben asla yapamam. Annem gerçekten bir melektir. Benimki değil. Joseph'in yerinde ben de olsam aynı şeyi yapardım. Madem annenize melek diyorsunuz, ara sıra gönlünü alıyor musunuz bari? Tabii. Ona çok güzel bir yüzük hediye edebilirdiniz mesela. Ondan sonra bir şey vermeseniz de olurdu artık. Yüzük mü? Neden yüzük? Söz gelişi yani. Yüzük dedim işte. Annem mücevherden hoşlanmaz ki. Ona her yıl güneyde bir tarla satın alırım. Çocuk gibi seviniyor buna. Ben olsam mücevheri tercih ederim. Biliyor musunuz, tarla çoğu kez başına dert açar adamı. Öyle mi? Hay Allah. Uyuyakalmışım. Gelmedi mi? Kim? Joseph. Hayır ama Bay Bürne burada. Evet efendim, evet. Demek ki siz... Bir iplik fabrikasını temsil ediyorum. Biliyorum biliyorum. Kalküta'da. Kızımla gerçekten evlenmeye niyetiniz var mı, onu soracaktım. Evet, kızınız çok sevimli. Fakat biraz kapalı. Nasıl diyeyim, yani yabani bir kır çiçeği. Acayip doğrusu, hiç farkında değildim. Mümkünse bu işi hareketimden önce bir sonuca bağlasaydık. Düşüneyim bir. Telefon bana, müsaadenizle. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Bence avcı daha iyi. Hem sonra dönmemek üzere gitmem gerekecek. Dönmemek üzere mi? Yani 3 yıl. Ya Joseph gelmezse? Joseph gelecek. Hem sonra avcı olsun daha iyi. Neden hep avcı? Bilmem. Pekala. Nasıl olsa bir gün bir avcı avlarsın. Gidip yatayım. Yarın konuşurum onunla. Hayır, ben konuşurum. İnsanın rahatını kaçırmaktan başka bir işe yaradığı yok şu telefonların. Anneniz yukarı çıktı galiba. Demek hoşlandınız benden. Her zaman söylerim ya, genç kızlar hem şahane hem korkunç şeylerdir. Size genç kızlardan değil, kendimden bahsediyorum ben. Fevkaladesiniz. Arzu uyandırıyorsunuz insanda. Adınız ne sizin? Suzan. Suzan ha? Nasıl buluyorsunuz beni? Çok güzel. Çok güzelsiniz Suzan. Ya gözlerim? Çok hoş Suzan. Peki vücudum? Vücudumu nasıl buluyorsunuz? Çok güzel vücudunuz var Suzan. Seviyorum seni. Ne dediniz? Seni seviyorum. Bunu duymak istiyordum. İşte hepsi o kadar. Ya ama hiç görmemiştim böylesini. Demek siz... Fakat olamaz bu. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Suzan, orada Joseph. Kapının önünde bekliyor. Satmış onu. Satmış mı? Kime? Bilmem. Herhalde o kadına. Gene mi gidiyor? 2 günlüğüne. Sonra da gelip sizi alacak. Perşembeye 3'ünüz Bante'ye gidiyorsunuz. Ya ben gitmek istemiyorsam? Buradan hoşlanmıştım ben. Başka hiçbir yerde burada olduğu kadar eğlenmemiştim. Aa, bırak şimdi bu çocukça sözleri de, al şu paraları annene göster. Şansımız varmış gene, öyle değil? Öyle. Hem söyle de ona perşembeye kadar bütün işleri hallediversin artık. Ben yukarı çıkıyorum. Söylemeyi sakın unutma Suzan. Olur Carmen, unutmam. 20.000 frank. Bu kadar paranın elimde olup da beni mutlu edemeyeceğine eskiden asla inanmazdım. Kimse yok mu? Joseph, sen ha? Hadi bakalım, hazır kimse yokken anlat şimdi olanları. Ona sinemada rastladım Carmen. Üstelik ne zamandan beri sinemadan pek hoşlanmıyordum artık. Ne olduğunu bilmiyorum ama sanki yapabileceğim başka şeyler var gibi geliyordu bana. O geç geldi sinemaya ve yanımdaki koltuğa oturdu. Sonra arada sigarasını yakmak için ateş istedi benden. Bir sigara da bana ikram etti. Sigarasını yakarken ellerini ve gözlerini gördüm. O da bana bakıyordu. Dudakları kıpkırmızıydı, tıpkı tırnakları gibi. Birden dayanılmaz bir istekle arzuladım onu. 2 yıldan beri burada olduğunu söyledi bana. Zengin olduğunu ve canım çok çok sıkıldığını söyledi. Elini ellerimin içine aldım. Öyle inceydi ki eli, yumuşacık, bir sünger gibi yumuşacıktı. Sinemadan çıkınca spor arabasıyla bir kulübe gidip içki içtik. Herkes ona bakıyordu. Suzan'ı düşündüm, sonra da annemi. Fakat onlar yoktu artık benim için. Dikkat et Joseph, geliyor. mektup yok mu? Yok. Olmazsa olmasın. Kadastradakiler çıkarlarını nasıl engellediğimi en sonunda anlayacaklar. En iyisi de bu olacak zaten. Haklısın anneciğim. Eğer hakkımsa alacağım. Üstelik bankadaki durumumu da düzelttim. Sen ne dersin Joseph? Bütün borçları ödedik, az şey mi bu ha? Bankadan ya da KAM'dan mektup gelmediğine emin misin Suzan? Hayır canım, yok dedim ya. Aldığımız var mı zaten? Hepsini saklasaydım şu paranın belki daha iyi olacaktı. Artık bundan sonra hiç olmazsa bir 50.000 frank kadar verirler diyordum. Neyim varsa aldılar. Hepsini ödedim. Hiçbir şeyim kalmadı. Haklısınız. Aptal, ihtiyar bir deliyim ben. Anne sus artık. Evet evet, ihtiyar bir deli. Oysa Joseph'in dişleri öyle berbat ki. Bırak sen dişlerimi de ağlama artık. Kama gideceğim. Evet gideceğim. Gidip saldıracağım onlara. Son bir defa. Ne var Jack? Efendim, nasıl olacak ekim işi? Bütün toprağı mı ekeceğiz? Hayır. Hayır, sadece o 5 hektarın etrafını ekeceğiz. Temmuz'da su yükselmesinin zararı olmayacakmış bu yıl. Köylülerden duydum. Bu seferki kuvvetli olmaz, hasar yapmaz diyorlar. Her yıl öyle olacağına inanırlar. 4 yıldır kuruyan fidelere denize atmaktan başka bir iş yapmıyorum. Yeter artık. Zaten bir kuruşumuz bile kalmadı. Bir kuruşum bile. Bari şu Joe'nun gramofonunu satsak ha. Bak Joseph, zaten ne zamandır düşünüyordum. Bizim durumumuzda olana bir gramofon bile çok. Oysa 2 tane var bizde. Olacak iş mi bu, söylesene. İtiraz istemem. Karar verdim bir kere. Satıyorum bu gramofonu. Al şu paraları. Bu sabah peder Bart'a sattım onu. 2 misli ederdi ama daha fazlasını koparamadım. Joseph, demek sattın onu. Senin de istediğin bu değil miydi zaten? Sen gramofonu sattın ha? O halde gerçekten gidiyorsun sen. Suzan! Satmış gramofonu! Burada satılacak başka şey kalmasın diye sattım onu. Bir de şu kulübeyi yakabilsem, inan ki onu da yakacağım. Bu paralarla başka şey yapacağım. Gitmiyorum Kama. Bu parayı da saklayacağım. Sakla, en iyisi de bu zaten. Evet, Kama gitmek neye yarayacak ki? Bu parayı kendim için saklayacağım. Kendim için. Hiç olmazsa bir kere sadece kendim için. Yeter anneciğim, yeniden başlama. Bak zaten satacak bir şeyimiz daha var. Yüzüm. Elmas yüzük. Satın aldıktan sonra geri verdiler bana. Neden geri verdikler de anlamaya çalışma. O verdi değil mi Joseph? Evet. Neden ağlıyorsun artık? Yeniden satarız onu. Tamam işte. Her şeye yeniden başlanacak. Yeniden uğraşmak gerekecek. Üzülme sen anne. Üzülmüyorum, üzülmüyorum. Yalnız her şeye yeniden başlayacak güç kalmadı artık bende. İşte akşam oldu bile. Işıkları yak Suzan. İşte gitti. Hem de dönmemecesine. Üşüyorum Suzan. Üzerime bir şey örtüver. Gidiyorum anne. Başka türlü yapamam. Git şurada. Döneceğim. Evet, inan ki döneceğim. Hiçbir şey söyleme. Döneceğim anne. Bak her şeyi burada bırakıyorum. Tüfeğimi bile. Tüfeğe ihtiyacın yok artık. Git Joseph. İnanmanı istiyorum. Yoksa istesem de bırakamam seni. Öp beni Joseph. Öp ve git. Söyle ona Suzan. Söyle ona döneceğim. Üzülme anneciğim. Dönecek. Joseph git artık. Suzan. Suzan. Orada mısın? Evet anne. Bak, kahveni getirdim. Hadi iç. Hem ne üzülüyorsun canım? Ölüm yok ya sonunda. Yok, üzülmüyorum. Zaten yapacak bir şey de yoktu burada. Of, her tarafım kırılıyor. Dizlerimde karıncalar geziniyor sanki. Suzan, yarım bardak su ver bana. Peki anneciğim. Gel Jack. Gel. Kulağını yaklaştır bana. Duyuyor musun beni? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok yorgunum. Öleceğim galiba. Allah korusun efendim. Neden böyle kötü şeyler düşünüyorsunuz? Kötü şeyler düşünmüyorum. Fakat bittim artık. Joseph'in gidişi de ayrıca çok üzdü beni. Hele Suzan. Ya Suzan ne olacak ben ölürsem? Şşt, geliyor işte. Ha, bunu da getirdim. Onu da iç. Hem belki uyursun biraz. Neredesin? Günaydın Agosti. Buradayım. Burada, pencerenin yanında. Haberi duyunca geldim. Joseph dönmedi mi? Annen nerede? Joseph dönmedi. Annem de bayağı fena. Elmas için seninle görüşmek istiyorum. Bakayım şu elmasa. Geri mi aldınız? Evet. Söylesene Allah aşkına, nereden geldi bu elmas? Biri verdi bana. Leon Boli arabası olan mı? Elbette, ne sandın? Öyle mi? O adamda pek yüzük verecek surat yoktu. Nasıl oldu da kopardı? Annenle konuştun mu? Ne kadar istiyorsunuz yüzüğe? 10.000 dedi. Daha fazla eder ama annemin aldırdığı yok artık. 10.000'e olur. Peder Bart'la anlaşırım ben. Serbest misin şimdi? Yolun kıyısına gidip geçen arabalara bakacaktım. Değişen bir şey yok yani. Gene yolun kıyısı, gene geçen arabalar ve hep aynı Suzan. Değişen bir şey olacak Agosti. Gitmek istiyorum ben de. Gitmek mi istiyorsun? Peki kimle gideceksin? Kim ne olursa. Ötesini sonra düşünürüm. Ya annen? Götürecek biri çıkarsa giderim. Ne olursa olsun hemen giderim. İstersen ananas bahçemi gezdireyim sana. Gelir misin? Gelirim. Böylece yol kenarında beklemezsin hiç olmaz. Beklediğim sen değilsin ki. Bir şeyden haberin yok. Ağzına ne gelirse söylüyorsun. Nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel. Akşam olmadan döneriz. Suzan, neredesin? Jack. Nerede Suzan? Agosti ile çıktı efendim. Ya, demek Agosti ile çıktı. Agosti. Neden olmasın? Hem fena çocuk değildir de. Koltuğumu şöyle pencerenin önüne getiriver Jack. Ha. Oh, şöyle bir oturayım. İşte buradan pirinç tarlalarını da görebiliyorum. Evet, evet. Bakın, bakın pirinç tarlalarını. Buradan iyice göremiyorsunuz ama. Şimdi olmaz. Birazdan kalkıp bakarım. Havalar güzel. İyi olacak mahsul. Umurum değil. Nasıl olsa göremeyeceğim mahsulü. Öyle söylemeyin efendim. Gideceğim. Elmasın parasıyla gideceğim ben de. Ya da gitmeyeceğim. Artık çok geç kaldım. Sanırım iyice uyuyacağım artık. En iyisi yatağımdan kıpırdamamak olacak galiba. Artık Joseph'i beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Dinle beni Jack. Pirinç mahsulünü istediğin an satabilirsin. O parayla başka bir yerde iş bulursun kendine. Satar mıyım? Satarsın tabii. Fakat bütün mahsulü satarsak ne yeriz sonra? Yiyecek bir şey bulamayız ki. Hiçbir şey gelmiyor elimden Jack. Ama hiçbir şey. Senin için bir şey yapamam artık. Sadece senin için değil. Hiç kimse için bir şey yapamam artık. Jack. Sırtımı bastırıver bakayım. Tamam. Hadi git. Git sen. Gel Agosti. İstersen çıkıp bir bakalım anneme. Ha, işte bak burada. Yatmış. Neden indi acaba? Belki daha iyicedir. Sanmam. Yüzüne bak, sapsarı. Yukarıda sıkıldığı için aşağı inmiştir. Suzan. Evet. Söyle Suzan. Bilmek istiyorum. Pişman değilsin değil mi? Hayır değilim. Ayaklarım bembeyaz oldu tozdan. Ver de sileyim. Ne diye hep böyle çıplak ayakla dolaşıyorsun? Yolda ayakların acımadı mı? Hayır. Agosti, götürmemeliydin beni. Ya ananas tarlasında ya ormanda. Bırakmalıydın beni bir yerde. Doğru. Sana göre saçma olmazdım. Hiç pişman değilim, anladın mı? Tersine memnunum. Annem uyandı galiba. Anne! Oh, geldiniz mi? Ben merhaba Agosti. Neden aşağıya indin anne? Yukarıda canım sıkılıyor. Tavanda ne varsa yüzüme gözüme düşüyor. Burada daha iyi uyuyorum. Hem de Jack'ın hoşuna gidiyor. Ben de sizi yoklamaya gelmiştim. Koskoca adam oldu Joseph. Üstelik akıllı çocuktur da. Onun için üzmemelisiniz bu kadar kendinizi. Üzmüyorum zaten. O başka konu. Asıl canımı sıkan şey imlasının bozuk oluşu. Bu beni hasta ediyor. Suzan'ınki de bozuktur ama gene de ondan iyi sayılır. Hem çok iyi sayılır. Öbürünü hatırlıyor musunuz? Hani Leon Boli arabası olan adamı? Bay Joe mu? Güzel değildi ama kötü çocuk da sayılmazdı hani. Hem bize çok ilgi gösterdi. Kibar adamdı doğrusu. Joseph ve Suzan daha çok genç. Uzun bir hayat var önlerinde. Onlar da yaşayacaklar. Yaşarken de çok şey görüp öğrenecekler. Öğrenecekler. Öğrenecekler elbette. Ama o zaman çok geç olacak. Çünkü öğrendikleri an savaşı da kaybettiklerini anlayacaklar. Peki ama savaşı kazanabilmek için ne yapmalı? Nasıl hareket etmeli sizce? Bilmiyorum ben de. Bir türlü de bulamadım zaten. Joseph gitmekte haklıydı. Böyle bütün gün yatakta kalıp uyuklamamın nedeni de o değil zaten. Nedir öyleyse? Ne olacak? Yapacak bir şey kalmadı artık. Hiçbir şey. Ne tarla, ne yazılacak mektup, ne de bentler. Hiç. Uyumak, hepsi uyumak artık. Gerçekte hiçbir şeyiniz yok. Biraz dinlenseniz her şey geçer. Ha, az kalsın unutuyordum. Babam bent için ileri sürdüğünüz düşünceleri çok beğendi. Bu kez mutlaka başarırız diyor. Her neyse, ötesini siz babamla görüşürsünüz. İzin verirseniz ben gideyim artık. Güle güle Agosti. Geleceksin gene değil mi? Suzan'ı görmeye geleceksin. Yalnız bırakmayacaksın onu. Gayet tabii. Şifalar dilerim efendim. Hoşça kal Suzan. Söylediklerini aldırma sen. Senin gibi biriyle asla evlenemem Agosti. Eminim bundan. Çok tuhafsın Suzan. Bazen öyle şeyler söylüyorsun ki. Sadece gitmek istiyorum ben. Buradan gitmek, başka yerlere gitmek istiyorum. Biliyorsun benim de evlenmeye niyetim yoktu seninle. Ama sen benimle yaşayabileceğini hiç düşünmedin. Hayır, hiç düşünmedim. Hiç mi? Demin ormanda da mı düşünmedin? Hayır Agosti. Bazı kararların aceleye getirilebileceğini sanmıyorum. Onun için ormanda da düşünmedim seninle yaşamayı. Sen de kardeşin gibi delisin. Buna iyice inanıyorum artık. Ne yapacağınız, ne yapmak istediğiniz belli değil. Bilmem tekrar gelir miyim buraya. Suzan. Efendim anneciğim. Biraz su getir kızım. Peki. Dur. Dur yardım edeyim sana. İyi misin anneciğim? İyiyim. Biliyor musun? Fena sayılmaz Agosti. Bizim durumumuzdakiler çabuk karar vermeli. Ciddi bir çocuk. Ne düşünüyorsun hakkında? Uyu anneciğim. Ha? Herkes gibi o da. İstemiyorum. Uyumak istemiyorum. İstemiyorum. Joseph! Anne. Anneciğim. Hemen gidiyor musunuz Joseph? Evet Şak, terk ediyoruz artık burasını. Gidebilen gitmeli buradan. Ben gidiyorum. Her şeyi size bırakıyorum. Kamdaki memurlar araziyi satışa çıkarıyorlar. Sana gelince Jack, ömrünün geri kalan kısmını annemin dediğince sürdürürsün. Beni de götür Joseph. Agosti burada kalmanı istiyor Suzan. Karar vereceksen. Seninle gelmek istiyorum Joseph. Benle geliyor Agosti. Biliyor musun? Seni sevmeye başlamıştım Suzan. Ama engel olmak istemem sana. Yerinde olsam aynı şeyi yapardım ben de. Hemen mi gidiyorsunuz? Evet. Kama kadar geçireyim sizi. Çıkıp eşyaları toplayalım. Hayır, buradan hiçbir şey götürmeyeceğiz. Anlıyor musun? Hiçbir şey. Ne var Jack? Size güle güle demeye gelmiştim. Sizden sonra buraya kimsenin yerleşmesine izin vermeyeceğim. İçiniz rahat olarak gidebilirsiniz artık. Bent adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Marguerite Duras. Oyunlaştıran Genevieve Soro. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı. Reji Kemal Bekir. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anne Suna Pekuysal, Joseph Şener Şen, Suzan Ayşegül Yalçın, Jack Savaş Dinçel, Agosti Sezai Attekin, Bayjo Kayhan Yıldızoğlu, Kadastro Memuru Metin Çeliker, Carmen Gül Vergon, Bay Burner Dinçer Çekmez. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.